troska. Aromactive przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromactive plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 7 dzień stycznia. Minęła 20. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Nowa pomoc dla firm, które ucierpiały wskutek jesiennej powodzi. ZUS umorzy składki, w tym zdrowotną. Ostrzeżenie przed oblodzeniem. Wieczorem i w nocy prawie wszędzie trudne warunki na drogach. Donald Trump obarcza Joe Bidena odpowiedzialnością za wojnę w Ukrainie. Przedsiębiorcy, którzy ucierpieli podczas wrześniowej powodzi, mogą ponownie ubiegać się o pomoc. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął przyjmowanie wniosków o umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Jakie warunki należy spełnić, by skorzystać z pomocy, wyjaśnia regionalny rzecznik ZUS-u w województwie śląskim Beata Kopczyńska. Aby otrzymać umorzenie, trzeba wykazać spadek przychodu z prowadzonej działalności o co najmniej 40% między porównywalnymi miesiącami, czyli między wrześniem 2024 roku a wrześniem 2023 roku albo październikiem 2024 roku a październikiem 2023 roku. Wnioski można złożyć elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS-u lub też papierowo w placówce zakładu. ZUS rozpatrzy wniosek niezwłocznie, a wnioskodawca otrzyma informację o decyzji. Instytut Meteorologii ostrzega, wieczorem pogorszą się warunki do jazdy. Prawie w całym kraju drogi i chodniki będą śliskie. Synoptycy zapowiadają też opady śniegu i porywisty wiatr. W najbliższej nocy na drogach bezpieczniej będzie jedynie w województwach lubuskim, opolskim i częściowo w dolnośląskim oraz wielkopolskim. W zachodnich regionach objętych ostrzeżeniem ślisko zrobi się wczesnym wieczorem, natomiast na wschodzie około 22:00, mówi rzecznik MGW Grzegorz Walijewski. Uwaga dla kierowców, szczególnie na lokalnych drogach, bo tam te drogi mogą być bardzo śliskie. W nocy popruszy śnieg, najmocniej w górach, zapowiada Grzegorz Walijewski. W Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej wieczorem to nawet 5 cm, a w Bieszczadach to do nawet 10 cm. Synoptycy odradzają wyjścia w wyższe partie gór. Silny wiatr w porywach do 120 km na godzinę będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Marta Szulborska, Polskie Radio. Zapasy gazu w europejskich magazynach spadają, ale nie ma ryzyka kryzysu energetycznego. Tak Komisja Europejska mówi o konsekwencjach wstrzymania tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę do krajów unijnych. Przed rokiem, jak przyznała rzeczniczka Komisji Anna Kajsa-Itkonen, poziom zapasów gazu wynosił 85%. W porównaniu z ubiegłym rokiem odnotowano duże opróżnienia magazynów, ale nadal poziomy zapasów wynoszą prawie 70% i pozostają wyższe niż przed wojną. Chodzi o wojnę rozpętaną przez Rosję w lutym 2022 roku. Od tego czasu Unia zaczęła stopniowo uniezależniać się od dostaw rosyjskiego gazu, postawiła na inne źródła i zaczęła obowiązkowo magazynować surowiec. Kraje NATO powinny wydawać na obronność co najmniej 5% PKB, oświadczył Donald Trump. Przemawiając na Florydzie, amerykański prezydent elekt obarczył Joe Bidena odpowiedzialnością za wojnę w Ukrainie i nie chciał zadeklarować, że podczas negocjacji z Rosją będzie po stronie Kijowa. Donald Trump przyznał, że osiągnięcie pokoju na Ukrainie będzie trudne. Prezydent elekt dodał, że rozumie powody, dla których Rosja zaatakowała Ukrainę. Duża część problemu bierze się stąd, że Rosja mówiła, że nie chce Ukrainy w NATO. To było niemalże wyryte w kamieniu. I w pewnym momencie Biden powiedział, że Ukraina powinna dołączyć do NATO. Rosja by miała wówczas NATO u swoich drzwi, tak więc rozumiem ich uczucia. Trump zarzucił Joe Bidenowi, że storpedował porozumienie Ukrainy z Rosją. Oni mieli umowę, która byłaby satysfakcjonująca dla wszystkich, w tym dla Ukrainy. Ale Biden powiedział wtedy, że Ukraina powinna wstąpić do NATO. Donald Trump oświadczył, że chciałby spotkać się z Władimirem Putinem w pierwszych miesiącach prezydentury. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prawosławni grekokatolicy świętują Boże Narodzenie. W cerkwi prawosławnej przez 3 dni trwać będą liturgie i wieczernie, którym będzie towarzyszyć śpiewanie kolęd. Nasz reporter rozmawiał z wiernymi, którzy uczestniczyli w liturgii w katedrze metropolitalnej świętej Marii Magdaleny w Warszawie. Narodził się dzieci Jezus. Tak, dużo ludzi się cieszy, duże święto jest. Najgłowniejsze to trzymać pokój w duszach i być w łączności. Dla niektórych święto jest w inny dzień, ale to nie ma znaczenia. Tak jak Bóg się urodził 2000 lat temu i wszyscy my musimy być w radości, w miłości do jeden do jednego i żeby wszystko było dobrze. Bóg jest w moim sercu. Wszystko, co dla mnie, to miłość i kochanie. Narodził się dzieci Jezus. W kościele prawosławnym nie ma zwyczaju budowania szopek. W ich miejsce w centralnej części świątyni ustawiana jest ikona przedstawiająca scenę narodzenia Chrystusa. Świątecznym akcentem są żywe choinki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, miejscami przechodzące w śnieg. Uwaga, miejscami ślisko. Będzie od minus 5 na Podhalu, około minus 1 na północy i wschodzie, do około plus 1 na południowym zachodzie i nad morzem. Autopromocja. Trójka to różnorodna muzyka nieprzeciętnych twórców. Strażak, który zapragnął śpiewać, faluje między maniakalną obsesją i melancholijnym oddechem. Chcecie więcej? Reaktor wytrzyma? Zachęcam do tego, żeby pozostać z Trójką. Zaczynamy nadrabianie. Audycje autorskie. Fachowy komentarz. Twory osobliwe, tak to ujmę. Na Państwa playlistach. Międzygatunkowa plugawość. Która nawiązuje też do takiej duchologii. Jest tyle muzyki, którą wybrać. Możemy coś podpowiedzieć. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Zapraszamy na niezapomniany sezon narciarski, pełen wrażeń, atrakcji i nowości. Czekają na Was nowoczesne koleje i wyciągi, perfekcyjnie przygotowane i oświetlone trasy, w tym malownicza leśna nartostrada, kompleksowa infrastruktura, sklep sportowy, wypożyczalnia, serwis i przechowalnia sprzętu oraz alpejski klimat w strefie apreski. Jaworzyna Krynicka to raj dla każdego, kto kocha białe szaleństwo. Więcej informacji na jaworzynakrynicka.pl. Od kiedy stosuję Trisulin, już nie rzucam się na słodycze i jedzenie. Działa tak, jak powinien. Wyrównał mój poziom cukru i ograniczył chęć podjadania. Potwierdzam. Trisulin działa dzięki zawartości aż trzech skutecznych ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru. Trisulin to suplement diety, który polecam w celu regulowania poziomu glukozy we krwi, również przy insulinooporności. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, jest prawie 8 minut po godzinie 20. Klub Trójki. Mija tydzień od postanowień noworocznych. Pewnie nie jedna z naszych słuchaczek i nie jeden z naszych słuchaczy postanowili 1 stycznia rzucić papierosy w diabły i raz na zawsze rozstać się z tym kosztownym, zwłaszcza dla naszego zdrowia, nałogiem. Statystyki nie dają dużych powodów do optymizmu. Podobno z pełnym sukcesem z nałogu wychodzi tylko około 4% palaczy. Dlaczego ten odsetek jest tak znikomy? Jakie są dostępne terapie dla palaczy? Jak sobie wreszcie skutecznie poradzić z nałogiem? Ale też jak szalenie szkodliwe jest palenie wszystkich rodzajów papierosów, także e-papierosów. Porozmawiamy z pulmonologiem profesor Janną Chrostowską, Wynimko, prezydentem elektem Europejskiego Towarzystwa Oddechowego i wieloletnim pracownikiem naukowym Instytutu Gruźlicy i Choroby Płuc, i Chorób Płuc. Dobry wieczór, pani profesor. Dobry wieczór, witam państwa bardzo serdecznie. Z dr Magdaleną Cedzyńską, psychologiem, psychoterapeutą, kierownikiem poradni pomocy palącym przy Narodowym Instytucie Onkologii. Dobry wieczór, pani doktor. Dobry wieczór. Oraz z profesorem Mateuszem Jankowskim, kierownikiem Zakładu Zdrowia Populacyjnego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i przewodniczącym sekcji antytytoniowej w Polskim Towarzystwie Chorób Płuc. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór państwu. Oczywiście zachęcamy Państwa do udziału w audycji. Kto z Państwa kilka dni temu podjął próbę zerwania z nałogiem, może są tacy wśród naszych słuchaczy, kto próbował już wcześniej, komu z Państwa się udało, komu się niestety nie udało, jakich metod Państwo próbowali. 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić i włączać się do dyskusji w każdym momencie trwania audycji. Przygotował ją Józef Niewiarowski, ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. I pierwsze pytanie kieruję do pani profesor. Pani profesor, wiemy, że o szkodliwości papierosów moglibyśmy spokojnie rozmawiać do 21, pewnie tego czasu byłoby mało, ale gdy trafiają do pani palacze, to jakim pani tłumaczy, że powinni natychmiast rozstać się z papierosami? To nie jest proste, bo no papierosy, jak pan słusznie powiedział, to jest nauk. Nauk to jest taki stan, w którym wiemy najczęściej, że robimy źle, ale czerpiemy z tego przyjemność, w związku z czym z tą przyjemnością trudno nam się rozstać. Z papierosami sprawa niestety jest złożona podwójnie, ponieważ uzależnienie od palenia, czy właściwie uzależnienie od nikotyny jest zarówno uzależnieniem fizycznym, czyli takim, że nasz organizm rzeczywiście potrzebuje codziennej dawki, pewnie wielokrotnej, nikotyny po to, żeby uwolniły się nam odpowiednie substancje w mózgu gwarantujące przyjemność. No ale mamy też tutaj do czynienia z uzależnieniem psychicznym, czyli z taką sytuacją, kiedy wytwarzają się nawyki, wytwarzają się przyzwyczajenia, wytwarzają się w nas pewne zwyczaje i to uzależnienie psychiczne jest tą najtrudniejszym wyzwaniem, z którym musi osoba uzależniona od palenia się zmierzyć, jeśli rzeczywiście chce, tak jak pan bardzo słusznie i celnie powiedział, w diabły rzucić palenie i rozstać się z papierosem. Więc rozmowa z pacjentem powinna zarówno wskazać na, i tak się staramy to robić, na te bardzo obiektywne powody, dla których nie należy palić. Myślę, że większość z nas tu obecnych i słuchaczy doskonale zna przynajmniej część z tych powodów. To są zagrożenia dla naszego zdrowia, to są zagrożenia dla zdrowia naszych najbliższych czy osób, z którymi przebywamy, bo przypomnę, że szkodzi palenie również biernym palaczom. No ale warto również pamiętać o tym elemencie psychologicznym i o tym, że to jest bardzo trudna część nałogu, do której właściwie poza silną wolą pacjenta, pewnymi narzędziami psychologicznymi, których możemy użyć, no nie mamy tutaj łatwo dostępnych narzędzi. Więc jest to trudna sprawa, mówiąc krótko. Właśnie słyszę. Pani doktor, uśmiechnęła się tutaj pani kilkukrotnie. Dlaczego tak trudno jest, dlaczego jest tak mały odsetek ludzi, którym udaje się rzucić palenie? Ten odsetek, o którym pan wspomniał, to mówimy o takim odsetku, który ludzi, którzy podejmują próbę bez żadnej pomocy. Na szczęście, jeśli ludzie korzystają z pomocy, pacjenci korzystają z pomocy, na przykład farmakoterapii, która jest obecna w Polsce, właściwie wszystkie formy są obecne. Jeśli korzystają z pomocy na przykład terapeutów, z fachowej pomocy, telefonicznej poradni pomocy palącym, to te odsetki są większe na szczęście. To nie jest aż tak czarny i pesymistyczny obraz, jak te 4%, o których pan powiedział. No ale warto pamiętać, że to nie jest taka choroba, którą po prostu wystarczy podać lek, porozmawiać raz z terapeutą i wszystko będzie z głowy, no bo to palenie staje się częścią naszego życia. I chociaż mówimy o tym, że to jest element stylu życia, że to jest ten element stylu życia, który wpływa na to, jak znaczy, czy zachorujemy, czy nie, no to jednak też to jest choroba sama w sobie, współuzależnienie od tytoniu, czy uzależnienie od nikotyny, bo w tej chwili taką ma nazwę. No i warto pamiętać, że to jest taka choroba, która przebiega z nawrotami i jest chorobą przewlekłą, więc jednorazowo czasem nie wystarczy. Palacze mają ze sobą 7-8 prób zaprzestania palenia. W literaturze mówi się nawet o tych mocno uzależnionych, że mają do 20 prób. Więc jeśli obejmiemy taką osobę, która, jestem fanem w ogóle obejmowania pomocą, więc jeśli obejmiemy pomocą, podamy leki, wyślemy do poradni, tych poradni nie jest dużo, no mamy poradnię telefoniczną, to wtedy ten odsetek się zwiększa i jest większa szansa. Więc ja jestem optymistką. No i bardzo dobrze. Taki cel ma ta audycja, żebyśmy przekonywali naszych słuchaczy do tego, żeby rzucali palenie, żeby to palenie udało się rzucić. Panie profesorze, na ile szacuje się liczbę palących osób w Polsce uzależnionych od nikotyny? W Polsce mamy 8 milionów osób, które regularnie palą papierosy, ale to, co jest niestety bardzo ciekawe i niepokojące z perspektywy nas, lekarzy i zdrowia publicznego, to sytuacja, w której mamy użytkowników nowych form wyrobów nikotynowych. To znaczy już nie tylko te 8 milionów palaczy, ale 4% dorosłych mieszkańców Polski sięga po e-papierosy codziennie. Wśród nastolatków to jest nawet 30%, czyli mamy zupełnie nową populację osób uzależnionych od nikotyny, która jest dostarczana przez te elektroniczne, często niepozornie wyglądające urządzenia. Ponadto jeszcze mamy trzecią grupę wyrobów nikotynowych, tak zwane podgrzewacze tytoniu. I tutaj również mówimy o 4-5% populacji dorosłych, które sięgają po te produkty. Ale to, co nas najbardziej niepokoi z perspektywy rynku wyrobów nikotynowych, to fakt, że ponad 9% dorosłych mieszkańców Polski sięga po co najmniej dwie różne formy wyrobów nikotynowych, czyli papierosy i e-papierosy lub papierosy i podgrzewacze tytoniu albo e-papierosy i podgrzewacze tytoniu. I to jest zupełnie coś nowego, z czym nie mieliśmy dotychczas do czynienia i nie wiemy, jak będą zachowały się te osoby, kiedy chcą rzucić palenie, ale też jakie będą skutki zdrowotne tego podwójnego palenia. Wstępne badania już pokazują, że jeżeli ktoś pali papierosy i używa e-papierosa, czyli jest tak zwanym podwójnym palaczem, to ryzyko zawałomienia sercowego jest wyższe, niż by palił same papierosy. Przy palaczach jest to czterokrotnie wyższe ryzyko zawału, a przy osobach, które palą papierosy i e-papierosa, już pięciokrotnie. Więc mamy zupełnie nowe zjawiska i z perspektywy rzucania palenia. Cieszę się, że moje przedmówczynie powiedziały, że jest to choroba. Zespół uzależnienia od nikotyny to jest choroba, a co można robić z chorobami? Leczyć. Tylko żeby to leczyć, trzeba zrozumieć swój problem, ponieważ jeżeli ktoś jest uzależniony od nikotyny, to ma chorobę związaną z uzależnieniem. A uzależnienia możemy leczyć, ale żeby skutecznie leczyć te uzależnienia, to wymaga to również współpracy osoby uzależnionej, czyli tego naszego palacza. Dobry wieczór, panie Mieczysławie. Mamy pierwszego słuchacza. Dobry wieczór, panie redaktorze. Chciałem powiedzieć, że przez 26 lat paliłem papierosy i któregoś dnia przeczytałem ogłoszenie, że można zlikwidować palenie poprzez akupunkturę. Oczywiście zdecydowałem się, poszedłem. Po zabiegu, to znaczy były takie opcje, że jeżeli pierwszy zabieg nie pomoże, to drugi. To w końcówkę ucha, to fachowcy wiedzą, wbija się takie szpilki. Następnego dnia czułem się tak, jakbym w życiu nie palił żadnego papierosa i nie palę już od 24 lat i dym mi nawet nie przeszkadza. Ale o takiej metodzie to się albo wcale, albo bardzo mało mówi. A bardzo skuteczne jest. To tyle z mojej strony. Wspaniała wiadomość. Bardzo panu gratulujemy, panie Mieczysławie, tak, że się udało rzucić diabły rzeczony nauk. Ja korzystałem z akupunktury w zupełnie innym celu i spotykałem tam właśnie na akupunkturze palaczy i rzeczywiście też sobie chwalili. Pani profesor, co pani na taką formę rozstania z nałogiem? Czy zna pani więcej takich osób, które dzięki akupunkturze wyszły z nałogu? Muszę powiedzieć, że każda forma jest dobra. Nie tutaj starałabym się klasyfikować jakiejkolwiek formy pomocy jako lepszej bądź gorszej, ale każda, która wesprze w tym postanowieniu i rzeczywiście pomoże, umożliwi rozstanie się z papierosem, jest moim przyjacielem. Każda taka forma. Dlatego, że koszty zdrowotne palenia, część z nich znamy bardzo dobrze, jak pan profesor wspominał, to dotyczy zwłaszcza tych tradycyjnych papierosów, natomiast koszty zdrowotne związane z tymi tak zwanymi nowszymi formami palenia, to jeszcze jest przed nami, natomiast mamy już pierwsze dowody na to, że to nie jest zdrowsze palenie. Nie mówię nawet o zdrowym, ale zdrowszym paleniu. To jest tylko kwestia czasu. Myślę, kiedy tych dowodów naukowych, twardych, będziemy mieli dużo więcej i będą one jednoznaczne. Rozdzwoniły się telefony. Tym razem pani Ola. Dobry wieczór, pani Olu. Dobry wieczór. Prosimy panią o głos. Ja chciałam powiedzieć, że ja też metodami niekonwencjonalnymi oduczyłam się palić. To w moim przypadku była bioenergoterapia. Było to dzięki Bogu z dobrych 20 lat temu, lekko w ręku 20 lat temu. Ale jest pani 20 lat poza nałogiem. Tak, super. Dokładnie. To jest jedna z fajniejszych rzeczy, która mi się w życiu trafiła, bo to jednak niesamowicie dużo zmienia. Jak słyszymy energię w głosie, tak mnóstwo uroku i uśmiechu. Dokładnie tak. Natomiast mówię, od momentu, kiedy byłam na tej bioenergoterapii, dużo było... Bardzo to był wesoły zabieg i tak dalej. Niemniej jednak od tego momentu już nie zapaliłam. Ale przyznaję się bez bicia, że bałabym się w tej chwili wziąć papierosa do ust, bo nie wiem, w jaki sposób by to na mnie zadziałało. Niemniej jednak nie biorę, nie mam pokusy, nie palę i jestem zdrowsza i szczęśliwsza. Jest pani bardzo mądrą osobą. I bardzo radosną. Muszę od pani wziąć namiar na tego bioenergoterapeuty. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Pani Marzena jest przy naszym telefonie. Dobry wieczór, pani Marzeno. Dobry wieczór. Ja chciałabym powiedzieć o rzucaniu papierosów przez moich bliskich. Otóż moja mama paliła nałogowo 30 lat papierosy. Była tak zwanym łańcuszkowym palaczem, czyli papierosa odpalała od papierosa. Paliła 2 paczki dziennie. No to sporo. I sytuacja zdrowotna ją zmusiła do rzucenia papierosów. Z dnia na dzień rzuciła, co groziło zawałem, zarówno palenie w dalszym ciągu takiej ilości papierosów, jak i rzucenie. Bo wskazane jest rzucanie powoli, zmniejszanie dawki nikotyny. I jej się udało i kopę lat nie pali. Natomiast moja siostra jest palaczem, stosowała akupunkturę i 10 aż zabiegów niestety nie pomogło. I myślę, że w przypadku mojej mamy najbardziej zadziałała silna wola i chęć bycia zdrową. A moja siostra uważa, że nic jej nie zaszkodzi i dalej pali. No. A ja sama osobiście jestem związana ze sportem, nigdy nie paliłam, nie palę i mam nadzieję, że nie będę paliła. A z jakim sportem pani jest związana? Z pływaniem. Wspaniale, ja też pływam, też jestem związany ze sportem, także bardzo pani dziękuję. Dzisiaj... Także zachęcajmy do niepalenia. Absolutnie, i do uprawiania sportu. To jest fundament długowieczności, najważniejszy. Pani Anna jest też z nami. Dobry wieczór, pani Aniu. Dobry wieczór, dobry wieczór. Moja historia jest podobna, a właściwie nie moja, tylko moja i mojego męża. Oboje paliliśmy. I oboje 14 lutego w ramach prezentu na walentynki wybraliśmy się na, nazywamy to czary mary, a tak naprawdę to biorezonans elektromagnetyczny, w który niekoniecznie wierzyliśmy, ale stanowił punkt zwrotny. O 14.20, 14 lutego 2001 roku wypaliliśmy po ostatnim papierosie, poszliśmy na sesję i już nigdy więcej nie zapaliliśmy. Wspaniale, i to w walentynki słyszę. Tak, to był prezent walentynkowy dla nas nawzajem i się udało nam bez powrotów, bez nawrotów choroby, aczkolwiek wcześniej paliliśmy po 25-26 lat. Wszyscy, jak tu jesteśmy, bardzo serdecznie gratulujemy. 22 i 7 trójek, drodzy goście, pani doktor, sporo wątków, które no z pani chce skomentować. Sporo wątków, chciałam kartkę wyjąć, żeby sobie zapisać, ale nie mogłam znaleźć. Ale tak pomyślałam sobie, że to, co tak mi wpadło w uszy bardzo, to to, że zawsze są korzyści z zaprzestania palenia, że właściwie jeśli ktoś jest palącą osobą, to chyba nie ma, panie profesorze, lepszej rzeczy jak rzucenie palenia dla własnego zdrowia, prawda? Zdecydowanie tak. To jest najlepszy ruch, jaki możemy wykonać. Ale to, co też mnie cieszy w wypowiedziach naszych słuchaczy, to radość, jaką mi sprawiło to rzucenie palenia. I to jest dobry przykład dla wszystkich tych, którzy chcieliby rzucić palenie, żeby zobaczyć, jak cieszą się i jak zmieniło się życie tych, którzy rzeczywiście rzucili palenie. Bo pierwsze efekty rzucenia palenia widać już po kilku godzinach, kilkunastu godzinach, a po miesiącu realnie palacz zauważy, że wydolność jego organizmu zaczyna się zwiększać, więc rzucając palenie poprawiamy jakość swojego życia i możemy lepiej funkcjonować rodzinnie, społecznie, uprawiać sport, więc są same benefity. Nie ma takiej interwencji, która by dawała tyle benefitów dla zdrowia, co rzucenie palenia. Ja w ogóle nie znam takiej osoby, a znam wiele osób, które rzuciły palenie, bo prowadzę poradnie, która by powiedziała, że żałuje tego, że rzuciła palenie. Naprawdę. Po prostu wszyscy są właściwie bardzo z tego zadowoleni, choć bardzo często się boją i ludzie tak odwlekają w nieskończoność czasem to podjęcie decyzji, choć wiedzą już, że powinni rzucić, ale tu jest zawsze jakieś ale. Boją się, że przytyją, boją się, że sobie nie poradzą z nastrojem, że nie będą wiedzieli, jak funkcjonować. Mnóstwo jest tych ale potem okazuje się już po kilku miesiącach właśnie, że i poprawia się nastrój i że osoby, to już tak wynika akurat z badań, ale osoby, które rzuciły palenie, to już po 6 miesiącach mają zdecydowanie mniej objawów stresu, mniej takich objawów zaburzeń psychicznych, czy lęku, lepiej czy depresji. Śpią, prawda? Tak. Tych korzyści jest mnóstwo, takich właśnie dla jakości życia, to co powiedział pan profesor. Już właśnie nie mówię o tym, że zmniejszają się ryzyka poważnie i 15 różnych rodzajów nowotworów i chorób układu oddechowego. No, mnóstwo tych korzyści jest z zaprzestania palenia. Pani profesor, powiedzmy jeszcze o stronie kosmetycznej, o urodzie, o zapachu, o skórze, włosach. O tym mało się mówi, a myślę, że to dla niektórych pań, zwłaszcza tych, które obawiają się, że przytyją, i proszę tutaj, żeby nie uśmiechać się ironicznie, zwłaszcza pod wąsem, bo to jest poważny problem dla wielu osób, również płci męskiej. To te korzyści, które dość szybko właśnie są widoczne w naszym ciele, w tym jak wyglądamy, jak wygląda nasza skóra, jaki jest połysk włosów, to jest też, myślę, taki bodziec, który przynajmniej część osób może zachęcić albo pomóc wytrwać w tym postanowieniu zaprzestania palenia. Zresztą chyba zawsze warto myśleć o tym, co tu i teraz zyskam, jeśli rzucę palenie. Tu i teraz. Nie, że za 15 lat nie zachoruję na nowotwór, czy za 20, bo ta perspektywa jest tak odległa i czasami wręcz trochę wirtualna, ale warto zastanowić się, co tu i teraz się poprawi. Na przykład właśnie mój wygląd, mój zapach. I tak jak powiedziała pani profesor, no wcale to nie jest tak, że to jest słaba motywacja wygląd. Czy słaba motywacja to takie, wydawałoby się, prozaiczne powody do rzucenia palenia, bo one są bardzo ważne dla wielu osób. I dlatego my, rozmawiając z naszymi pacjentami, często pytamy właśnie, co teraz się zmieni, jeśli rzucisz palenie? Co będzie lepiej w twoim życiu? Czego będzie więcej, a czego mniej? I okazuje się, że będzie mniej stresu, mniej napięć z rodziną, mniej kłótni z partnerem, który naciska na rzucenie palenia, więcej właśnie swobody, więcej ładnego zapachu. No, takich rzeczy, które są odczuwalne szybko, tak naprawdę. I de facto na wyciągnięcie ręki. Tak jest. Tutaj też to, co jest niezwykle bardzo ważne, to, żebyśmy przygotowali tego pacjenta, który chce rzucić palenie, na to, jakie mogą wystąpić objawy w trakcie tego rzucania palenia. Ponieważ większość osób, która próbuje rzucić palenie, zaprzestaje tego działania, bo widzi, że przybierają na masie. To, co pani profesor powiedziała, jest bardzo ważne. Niestety osoby... Nikt się tu nie uśmiechał pod wąsem, pani profesor. Naprawdę. Patrzyłem. Absolutnie tak. Więc tutaj do wszystkich tych, którzy chcą rzucić palenie, a obawiają się wzrostu masy ciała, warto pamiętać o tym, żebyśmy w tym okresie, kiedy chcemy rzucić palenie, zaplanowali aktywność fizyczną, pili dużo wody, stosowali odpowiednią dietę, duże spożycie owoców tutaj pomaga i nie bójmy się tego, bo te objawy abstynencji nikotynowej, czyli to, co się pojawia po odstawieniu nikotyny, one mijają po około 6 tygodniach. To jest ten okres, kiedy trzeba wytrzymać. To tak maksymalnie, nie? Tak naprawdę. Niektóre trwają krócej właściwie. Dokładnie, tak, tutaj bardzo, bardzo słusznie. Więc te 6 tygodni i potem jesteśmy wolni, nasze życie się zmienia i pod względem zdrowotnym, i pod względem urody, i pod względem też jakości życia. Choć tak jak powiedziała jedna z pań, która dzwoniła, warto nie zapominać o tym, że to jest choroba nawracająca i że nie możemy sobie już potem na imprezę zapalić raz na jakiś czas, bo te receptory w mózgu, które mamy, są bardzo wrażliwe na nikotynę. Jak my im znowu damy porcję tego narkotyku, to one znowu się, mówiąc tak popularnie, obudzą i będą żądać jeść, będą żądać swojej porcji nikotyny, więc warto o tym pamiętać. Prawie każdy wie, że alkoholik jak pije, to nie może potem, jak przestanie pić, nie wiem, wypić piwa, absolutnie, czy lampki tak. Wina. Tak samo jest z papierosami. Właściwie nie warto ryzykować, żeby sprawdzać, czy jestem w stanie palić w sposób kontrolowany, bo to jest prawie zawsze niemożliwe. I o tym też warto pamiętać. I tutaj też jest bardzo ważna rola środowiska, czyli jak chcemy rzucić palenie, to mówmy o tym swoim bliskim, znajomym, tak, żeby potem nas nie namawiali na tego papierosa. Tutaj, jak pani doktor bardzo słusznie powiedziała, jak ktoś jest alkoholikiem, to nie proponujemy mu alkoholu. Jak ktoś jest palaczem, który rzucił, nie proponujemy mu papierosa albo innych form wyrobów nikotynowych. 2027 trójek. Prosimy państwa o kontakt z nami. Prosimy włączać się do dyskusji. Pani profesor, bo pani chciała coś powiedzieć, a tutaj się nie udało, więc proszę mówić. Mamy czas. Chciałam powiedzieć o dwóch kwestiach. Pan profesor mnie trochę wyprzedził, bo chciałam właśnie powiedzieć o roli otoczenia. O roli przyjaciół, o roli najbliższych. No, oni mają tutaj ogromną pracę do wykonania, bo oni mogą wspierać, ale mogą też zniweczyć wysiłki osoby, która walczy z nałogiem. I myślę, że państwo macie też takie doświadczenie jak ja, że bywa bardzo różnie. Niestety z przykrością muszę powiedzieć, że nie zawsze najbliżsi wspierają, bo często sami są palaczami i nie starcza im tutaj motywacji do tego, żeby rzucić również palenie. Natomiast chciałam powiedzieć o kwestii, która mnie bardzo, muszę powiedzieć, poruszyła, jak czytałam ostatnio dane dotyczące palenia w Polsce, przygotowując się do wykładu, to znalazłam takie dane z roku 2018. Może już mniej aktualne, ale nadal myślę, przerażające, które mówiły o tym, że bardzo wysoki odsetek dorosłych osób nie ma nic przeciwko temu, żeby w ich obecności palono papierosy. W przypadku tu mężczyzn to było aż 55% mężczyzn, a w przypadku kobiet aż 37%. Akceptowały fakt, że ktoś obok nich stoi i pali papierosy. Muszę powiedzieć, że tym byłam niezmiernie zaskoczona, bo to jest dowód również bardzo niskiej świadomości zdrowotnej niestety Polek i Polaków. A może pochodzi też, pani profesor, o to, że rozwija się, wzrasta liczba palących e-papierosy i te papierosy po prostu pachną, a nie śmierdzą tytoniem? To jest w ogóle oddzielny temat do dyskusji. Myślę, że łatwiej nam oswoić chyba, nawet społecznie, ryzyko i wysiłek związany z rzuceniem tych tradycyjnych papierosów. Natomiast niestety te nowe formy palenia łączą się nadal, i zwłaszcza wśród osób młodych, z takim, myślę, jednak poczuciem tego, że się jest kimś takim stylowym, kimś fajnym, kimś wyluzowanym. I to jest dramat, dlatego że to utrwala w młodym pokoleniu pewne wzorce postępowania. I mam tu na myśli ten wzorzec sięgania po papieru, z jakimkolwiek on by nie był. Są dobre dane naukowe, które pokazują, że te nowe formy palenia, poza różnymi szkodliwościami, mają niestety również tą złą cechę, a mianowicie są taką bramą, są furtką do uzależnienia również od papierosów tradycyjnych. Innymi słowy, osoby palące czy używające nowych form palenia łatwiej sięgają potem po papierosy tradycyjne. I to jest, myślę, problem, o którym powinniśmy wiedzieć, którego powinniśmy być świadomi. I zapewne powinniśmy też myśleć o tym, jakie nowe formy zwiększenia świadomości zdrowotnej, nawet świadomości społecznej w młodym pokoleniu należy wypracować, żeby tu skutecznie z tym problemem walczyć. Pani doktor Magdalena Cedzyńska wyrywa się do głosu. No tak, bo ja to tak zawsze mam jakieś myśli po drodze. Trochę zmieniliśmy temat, natomiast ja bym chciała na chwilę wrócić do tego, co powiedziała pani profesor. Proszę o bardzo. Tej roli wsparcia. No bo tak zakładam, że ta audycja ma być taka praktyczna dla naszych Absolutnie. Słuchaczy. No więc pomyślałam sobie, że warto powiedzieć o tym, że z tym wsparciem rzeczywiście jest tak, jak pani profesor mówi, że otoczenie nie jest przygotowane na to, że ten pacjent będzie rozdrażniony, że będzie może smutny, że będzie taki labilny emocjonalnie, że będzie miał trudności w koncentracji. I bardzo często znamy takie przykłady, kiedy na przykład żona namawia tego męża przez te 20 lat rzuć palenie, on rzuca palenie, a ona po 3 dniach mówi, ty lepiej zapal, bo już z tobą nie można wytrzymać. I to jest niestety dość częste. I tutaj dlatego chciałam o tym powiedzieć, żeby po pierwsze pacjent wiedział, jakie to są objawy odstawienia, co jego może czekać. Po drugie, żeby właśnie poinformował bliskich, żeby oni wiedzieli, że jestem teraz wkurzony i zły, w sytuacji, w której nigdy nie byłem wkurzony i zły, nie dlatego, że coś mi się stało w głowie, tylko dlatego, że ja rzucam palenie i ważne, żeby to wiedzieli, ale też to wsparcie, o które się prosi, warto też, żeby ustalić z tą bliską osobą, jak ma to wsparcie wyglądać, no bo tak sobie wyobrażam, że każdy potrzebuje inaczej. Teraz na przykład poprosi, nie wiem, mąż, żonę, ty mnie wspieraj i ona będzie chodzić za nim i patrzeć, czy on nie pali i on w końcu się na nią zdenerwuje, bo będzie miał dosyć tego kontrolowania, tak? Więc warto ustalić, na czym to wsparcie ma polegać. Czy ja chcę, żebyś ty na każdym kroku mi przypominał, czy na przykład tylko wtedy mi pomożesz, kiedy ja się do ciebie zwrócę o pomoc, tak? Czy masz być czujny i obserwować, czy zostawić mnie w spokoju, a zareagować, kiedy jesteśmy ja chcę. Różni. No więc właśnie, tutaj ten psychologiczny aspekt jest ważny, żeby po pierwsze powiedzieć, chcę tej pomocy, jak ona ma wyglądać, no i przygotować siebie samego na te objawy odstawienia, no i też bliskich. Zaraz, panie profesorze, zaraz pojawiają się, podejrzewam, kolejne wątki do dyskusji, bo telefonowały do nas panie, teraz panowie i najpierw pan Przemysław. Dobry wieczór, panie Przemysławie. Dobry wieczór. Ja też rzuciłem palenie już bodajże 8 lat temu. Palenie jakoś tak samemu mi to wyszło. Pod koniec już paliłem tak bardzo sporadycznie. Natomiast do tego jeszcze dołożyłem 4 lata temu mniej więcej, odstawiłem też zupełnie alkohol. I teraz z radością właśnie patrzę na miejsce po barku, gdzie są medale. I tutaj znowu... Zaczął pan biegać? Nie, pływać. A, to wspaniale. I myślę sobie tak, tutaj było wcześniej o praktycznym podejściu do rzucania nałogów. Woda jest cudownym zamiennikiem. Pozwala dobrze się samemu sobie przyjrzeć. Elementy medytacji w tej wodzie można znaleźć, endorfiny, wszystko, co gdzieś tam nałogi nam podpowiadają, czy tam zgubnie dorzucają, więc polecam H2O w różnych stanach skupieniach. Sauna, morsowanie, pływanie. Bardzo panu dziękuję. Czy pan liczy też podczas pływania, tak jak ja, kafle w basenie, żeby było trochę bardziej interesująco? Nie, staram się sobie nucić Pink Floydów. No to wspaniale. Bardzo panu dziękuję za ten telefon. Pan Tomasz jest teraz naszym gościem. Dobry wieczór, panie Tomaszu. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chciałem opowiedzieć tutaj może moją historię. Może ona nie do końca spotka się tutaj z jakimś zrozumieniem czy aprobatą, ale postanowiłem zadzwonić. Otóż ja nie palę od 1994 roku. Paliłem 8 lat. Nie było to jakoś specjalnie dużo, bo to było pół paczki dziennie, ale metoda, jaka mi się przytrafiła, no jest taka dosyć kontrowersyjna, ponieważ ja się papierosami zatrułem. I od tamtej pory no, zachorowałem i zacząłem się, to była impreza, alkohol, papierosy, potem choroba. Od tamtej pory nie palę, nie lubię papierosów, nie smakują mi, przeszkadza mi dym tytoniowy i ja jestem bardzo z tego powodu zadowolony, bo oszczędzam i pieniądze, i zdrowie. Ale jeszcze chciałem poruszyć tutaj drugą kwestię, bo jakby no, państwo prowadzicie tę audycję w taki sposób, no, że trochę że się polaryzuje stanowiska. Palenie jest złe, niepalenie jest dobre. A ja chciałem powiedzieć o takim przypadku, że na przykład u osób chorych psychicznie, chorujących na choroby przewlekłe, długotrwałe, palenie papierosów jakby nie jest złe. Im się tego nie zabrania, ponieważ w ich przypadku nikotyna usprawnia pracę mózgu. Oni lepiej myślą, oni lepiej kojarzą, oni lepiej sobie wszystko przypominają. A po co ja o tym mówię? Można to, może trochę jako przestrogę dla palaczy. Nie pal, bo ci się pomiesza w głowie. Bardzo panu dziękuję za ten telefon. Mamy tutaj autorytety naukowe, które chętnie skomentują to, co pan powiedział w ostatniej części swojej wypowiedzi, ale najpierw jeszcze posłuchamy jednego z naszych słuchaczy, pana Piotra. Dobry wieczór, panie Piotrze. Dobry wieczór. Czy panu też się udało zwycięsko wyjść z walki z nałogiem? Próbuję, natomiast chciałem się dowiedzieć, bo usłyszałem o takiej nowej metodzie, ona przyszła z Japonii i polega na wdychaniu wodoru molekularnego czy piciu wody wodorowej. I to podobno eliminuje głód, to jest coś nowego. Są takie przenośne małe inhalatory wodoru, które jednocześnie zastępują to, co każdy z nas palaczy ma, że lubi coś trzymać w rękach, lubi pociągnąć, a tutaj wdychamy wodór, który jest podobno zdrowy i pomaga zlikwidować to uczucie sięgania po papieros. Zaraz spróbujemy ustalić, bo spojrzałem na panią doktor, na pana profesora, zrobili duże oczy. Wydaje mi się, że nie wiedzą, w czym rzecz. Bardzo panu dziękuję za telefon. Przypominamy, nasz numer telefonu to 2027 trójek. Może pani profesor coś słyszała o tej japońskiej metodzie? Nie słyszałam. Natomiast zaniepokoiło mnie stwierdzenie, że wodór jest zdrowy. Nie mam doświadczeń i nie mam wiedzy o takiej metodzie, więc nie będę się tutaj wypowiadała, aczkolwiek mam pewien niepokój związany z tego typu metodami, bo no niestety tutaj nie wiemy, jakie mogą być ewentualne skutki, następstwa wdychania. I co tam w ogóle jest, co ta osoba, która usiłuje rzucić palenie, wdycha. No więc właśnie, pani doktor, wracamy bo pani tutaj się tak najbardziej obruszyła, słuchając pana Tomasza, który mówił, że w niektórych przypadkach, jeżeli ktoś ma zaburzenia psychiczne, to palenie jest właściwe. No, wydaje mi się, że u nikogo, znaczy jestem pewna, że u nikogo palenie nie jest właściwe i osoby, które na przykład chorują, częściej umierają nie z powodu swojej choroby, tylko z powodu chorób wywołanych paleniem, niestety, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to jest mit z tym, znaczy oczywiście nikotyna poprawia chwilowo koncentrację, ale to jest trochę taki efekt, takiego... Taki nikotynowy boost, tak? Tak, ale to jest najczęściej u... Muszę to wytłumaczyć. No bo jak człowiek pali, to ma ten ośrodek nagrody pobudzony, tak? Wydziela się dopamina, człowiek się czuje lepiej, lepiej skoncentrowany, lepiej funkcjonuje. Ale uzależnienie to jest też oddziaływanie na tak zwany ośrodek kary w mózgu, nie tylko nagrody. Czyli spada poziom nikotyny, spada poziom dopaminy, zaczynamy odczuwać te przykre objawy. Zaczynamy właśnie mieć problemy z koncentracją, zaczynamy odczuwać niepokój, zwiększona drażliwość. Zapalamy po to, żeby zniwelować. I wtedy mamy znowu, lepszą koncentrację, wszystko lepiej. Ale zapominamy, że ten obniżony nastrój, obniżona koncentracja jest spowodowana spadkiem nikotyny, więc to jest taki sztucznie wywołany trochę efekt, że jakby ta nikotyna naprawia to, co sama wywołała, mówiąc krótko, te szkody. Więc to nie do końca jest tak, że oni się lepiej koncentrują, bo nikotyna im pomaga, tylko oni się lepiej koncentrują, bo są, mają objawy odstawienia i nikotyna pomaga wrócić do tego poziomu normy, tak? Bardzo często psychiatrzy niestety spotykamy się z tym, że mówią, że to palenie jest potrzebne tym ich pacjentom. Ale to wynika moim zdaniem po prostu ze zwykłych trudności w pomaganiu osobom z chorobami psychicznymi rzucić palenie. Po prostu. Pełna zgoda. Tutaj pani doktor absolutnie trafnie to wytłumaczyła. To są niestety mity, które funkcjonują w populacji z perspektywy zdrowia Polek i Polaków. Wszystkich zachęcamy do rzucenia palenia. Tutaj jeszcze w naszej poprzedniej części mówiliśmy o tym, jak ważny jest dom w rzucaniu palenia. Otóż, szanowni państwo, tylko 2/3 Polaków ma całkowity zakaz palenia w domu. A tylko całkowity zakaz jest skuteczny. Więc jeżeli ktoś pali w domu albo nawet na balkonie, to ważnym krokiem do tego, żeby zadbać o zdrowie mieszkańców, zwłaszcza dzieci, żeby nie były narażone na bielny dym tytoniowy, to wprowadzić od tego nowego roku całkowity zakaz palenia w miejscu zamieszkania, bo nawet jak ktoś pali na balkonie albo w samochodzie, kiedy nie ma dzieci, ale potem dzieci wsiadają, to te osoby są w istotny sposób narażone na wiele chorób, tych samych, które wywołuje palenie. Na świecie 1 000 000 ludzi umiera z powodu biernego narażenia na dym tytoniowy, ale to, co też jest ważne, tutaj nasi słuchacze poruszyli kilka różnych metod rzucenia palenia, ale... Przejdźmy do nich, właśnie do tych takich konwencjonalnych, bo było sporo niekonwencjonalnych, właśnie. Do nowoczesnych też... Bo my często zapominamy o tym, że mamy dostępne i środki farmakologiczne i wsparcie behawioralne, które działają. Tutaj pan redaktor słusznie zauważył, że 4% osób rzuca palenie bez pomocy, ale już jeżeli zastosujemy farmakoterapię, to mówimy od 6 do 12%. I realnie, jeżeli te 10-12% Polaków rzuciłoby palenie, to mówimy o naprawdę odsetku 800 tysięcy Polaków, którzy po pierwsze poprawiliby swoje zdrowie, a po drugie przyczyniliby się do tego, że system ochrony zdrowia by lepiej funkcjonował, bo po prostu ich problemów zdrowotnych by nie było, bo by rzucili palenie. Pani profesor... 50 milionów kosztuje... 50 miliardów. Miliardów, przepraszam, właśnie tak się zawahałam. Kosztuje Narodowy Fundusz Zdrowia Leczenie Chorób Podtytoniowych. Pani profesor, chciałam... To ja pani... tylko proszę, dodam, proszę. Dodam jeszcze, że bo absolutnie państwo mają pełną rację. Ja się podpisuję obiema rękami pod tym, ale chciałam jeszcze zwrócić uwagę na kwestię, o której do tej pory nie mówiliśmy, mianowicie leczenia chorób odtytoniowych. Mamy cały szereg chorób, o których wiemy, że są silnie związane z paleniem. Ich pojawienie, ryzyko ich rozwoju, pojawienia się jest wielokrotnie wyższe u osób palących. O onkologii, czy zwiększonym ryzyku zachorowania na nowotwory państwo wszyscy doskonale wiecie i może warto tylko przypomnieć, że to poza rakiem płuca, który jest takim, myślę, bardzo emblematycznym nowotworem związanym z paleniem, to również nowotwory zlokalizowane dalej od płuc, na przykład pęcherza moczowego, są też silnie związane z paleniem. Warto też powiedzieć o chorobach układu oddechowego i tu przede wszystkim poza rakiem płuca to jest przewlekła obturacyjna choroba płuc, która jest chorobą bardzo silnie związaną z paleniem tytoniu, ale oczywiście palenie nie sprzyja również na przykład astmatykom, a ten przydługi wstęp służy temu, żeby powiedzieć, że powinniście państwo mieć świadomość, może to będzie dodatkowym bodźcem przy podejmowaniu dobrych decyzji w roku 2025, że terapie, które my stosujemy w leczeniu tych bardzo wielu chorób związanych, będących następstwem palenia papierosów, niestety jeśli chory nadal pali, to efektywność stosowanych leków, na przykład dedykowanych osobie z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc albo z astmą skrzelową zmniejsza się o 50%. O 50%. To jest ogromny odsetek. To powoduje z jednej strony małą efektywność stosowanego leczenia, a z drugiej strony konieczność zwiększenia dawek. No i niestety większe ryzyko pojawienia się działań niepożądanych. Więc o tym też warto pamiętać, że to jest broń, która niestety nie tylko działa szkodliwie na nasz organizm, ale również niestety niweluje efektywność stosowanych leków. Ja bym jeszcze dorzucił do tych chorób, o których pani wspomniała, w związku z tym, że przyjaźnię się z profesorem Markiem Postułą, świetnym kardiologiem, z którym mamy tutaj program o długowieczności, chorobę układu sercowo-naczyniowego. Profesor zawsze mówi, że pierwsza rzecz, jak przychodzi do niego pacjent i pyta, czy pali, to mówi, że powinien zacząć od rzucenia palenia. Panie profesorze, audycję przygotował Józef Niewiarowski. To jest nasz znakomity wydawca, młody człowiek, który ma problemy z paleniem. Podpowiada mi w ucho, żebym zapytał pana koniecznie o nowoczesne metody rzucania palenia, myśląc oczywiście o farmakologii. Mamy cztery grupy leków, które możemy zastosować w rzucaniu palenia. Nikotynową terapię zastępczą, cytyzynę, bupropion i wareniklinę. Dwie z nich są dostępne bez recepty, ale to, co też może nam pomóc, to jest wsparcie behawioralne. Czyli jeżeli mamy osobę, która pali papierosy i zdecydowała, że chce rzucić palenie, to co powinien zrobić? Po pierwsze, podjąć taką decyzję, wyznaczyć sobie datę, do kiedy chce rzucić palenie, powiedzieć swoim bliskim, słuchajcie, chcę rzucić palenie, pomóżcie mi w tym, to co pani doktor mówiła, żeby go wspierali. Warto udać się do swojego lekarza rodzinnego lub do farmaceuty. Farmaceuci tutaj też są bardzo mocno przeszkoleni, kompetentni. Powiedzieć, że potrzebuje leków na rzucanie palenia. Po drugie, skorzystać z poradni pomocy palącym. Tutaj pani doktor to prowadzi od wielu lat i rzeczywiście to działa, ponieważ wtedy, kiedy stosujemy farmakoterapię, czyli jedną z form, zależy, którą pacjent wybierze najczęściej, to jest nikotynowa terapia zastępcza lub cytyzyna, obie są dostępne bez recepty, wsparcie, w postaci wsparcia behawioralnego i mamy zdecydowanie największe szanse. To jest już ponad 10% na rzucanie palenia i to jest naprawdę dużo. Warto pamiętać też o tym, że jak ktoś rzuca palenie, to nawet zredukowanie liczby wypalanych papierosów pomaga zdrowotnie. Jeżeli ktoś palił 20 papierosów dziennie i zredukował do 15, to ryzyko zawału serca, udaru mózgu, czy też ryzyko chorób układu oddechowego spada co najmniej o 30%. Więc te benefity są widoczne. A z każdym kolejnym dniem, kiedy powstrzymamy się od rzucania palenia, będziemy mogli... Odpalenia będziemy widzieli efekty. Co ważne, część tych nawet środków farmakologicznych ma aplikacje mobilne, które pomagają w dawkowaniu, bo to, co jest czasami problemem, to jest to, żeby przyjmować leki o odpowiedniej godzinie, w odpowiedniej dawce. Więc już nawet technologia wychodzi naprzeciw. Są aplikacje mobilne, które pomagają wysyłać wiadomości tekstowe, motywujące do tego, żeby zaprzestać palenia. Są aplikacje, które pozwalają monitorować benefity finansowe. Ile udało się tobie zaoszczędzić przez to, że nie paliłeś papierosów. Są aplikacje pokazujące czasowo, ile zmian zaszło w twoim organizmie po tym, jak zaprzestałeś rzucania palenia i aplikacje, które łączą to wszystko, plus przypominają o dawkowaniu wtedy, kiedy należy brać leki. Więc narzędzia cyfrowe są. Nie ma rozwiązań uniwersalnych, czyli każdemu może pomóc już na inna metoda, ale warto sięgnąć ku nauce, zaufać lekarzom, farmaceutom, profesjonalistom medycznym, stosować farmakoterapię, stosować porady behawioralne. Mamy poradnię pomocy palącym dostępną bezpłatnie przez 12 godzin dziennie. Warto pani pamiętać, doktor, przepraszam, że przerwę, bo mam pytanie do pani, zaraz będziemy kontynuowali ten wątek. Posłużę się nadal przykładem Józefa Niewiarowskiego, bo bardzo mi zależy na tym, żeby rzucił palenie, bo go bardzo lubię, nie tylko zresztą ja. Pan profesor był kiedyś u nas gościem w klubie Trójki. Józio się przyznał, że on nie pali papierosów. Znaczy, że pali papierosy, że chce rzucić, więc profesor zaproponował mu, że wypisze mu receptę. I to go delikatnie cofnęło. Dlaczego jest tak, że palacze boją się przejść na farmakologię, pani doktor? Czasami słyszymy takie opinie, że oni się boją chemii. Jakby papieros z 7000 związków chemicznych w każdej porcji dymu nie był chemią. My chyba w ogóle ludzie mamy taką tendencję, żeby bardziej wierzyć tym wszystkim niekonwencjonalnym metodom, żeby tak sobie wyobrażać, że założymy jakieś słuchawki na uszy, nauczymy się języka w jedną noc, że zastosujemy jakąś dietę cud i schudniemy szybko i bezboleśnie. No chcielibyśmy bezboleśnie, A leki nam się kojarzą, no nie wiem, no z leczeniem, z chorobą, może dlatego, ale warto pamiętać, że no jeśli medycyna... A pani się spotyka z takimi obawami, o których ja powiedziałem? Oczywiście, oczywiście, dlatego panu mówię jakby, co jest przyczyną, nie? No ludzie by chcieli łatwo, szybko, boją się chemii, boją się, nie wiem, uzależnić od gum z nikotyną, no mnóstwo jest tych różnych obaw. Mnóstwo jest też takich oczekiwań, warto o tym mówić, które mają wobec leków. Musimy pamiętać, że nie ma takiego leku, który weźmiemy i sprawi, że nam się nie będzie chciało palić. One nam pomagają, one zmniejszają chęć zapalenia. One zmniejszają natężenie tych objawów abstynencji, ale nie już to za nas palenia. Stąd potrzebna jest ta pomoc specjalistów, nie? No tak, ludzie się boją leków, ale my do tych leków zachęcamy. Medycyna, one są bezpieczne, one są skuteczne. Jeśli chodzi o wdychanie wodoru, o którym pan mówił, no nic nie wiemy, jest ryzyko. Natomiast w przypadku leków, one wszystkie są dobrze przebadane w porządnych badaniach klinicznych. I one są skuteczne, ale też bezpieczne. No i to jest warto pamiętać. One ponad dwukrotnie wszystkie zwiększają szanse na rzucenie palenia. Tu jedna bardzo ważna rzecz. Często zdarza się tak, że palacz bierze te leki, ale bierze je niewłaściwie. To znaczy, jeżeli ktoś decyduje się na to, że rzuca palenie i bierze leki, to nie może palić papierosów. Jak przyjmuje nikotynową terapię zastępczą, to nie może już w tym momencie palić i dostarczać nikotyny z innego źródła. Jak ktoś stosuje cytyzynę, to maksymalnie 5 dnia musi zaprzestać palenia, ponieważ te dawki nikotyny, które by przyjmował, byłyby wielokrotnie wyższe. Więc jeżeli bierzemy leki, do czego zachęcamy, to bierzmy je też świadomie. Jeżeli wykonujemy ten wysiłek, to przyłóżmy się do tego tak, żeby poświęcić te miesiąc, dwa, maksymalnie trzy, na to, żeby przezwyciężyć ten nauk, bo dane naukowe jednoznacznie pokazują. Rzucenie palenia jest możliwe, wystarczy tylko chcieć, być dobrze przygotowanym, mieć do tego odpowiednie narzędzia, często zweryfikowane naukowo, bo tutaj no, muszę stanąć po stronie nauki i musimy wierzyć temu, co jest zweryfikowane naukowo w XXI wieku. Nie należy się bać farmakoterapii, nie należy się bać tego pojawnictwa behawioralnego, bo na to są badania od dziesiątek lat. Tak jak nie należy bać się szczepionek. Pani profesor, ma pani ochotę włączyć się do dyskusji, czy tutaj tak, zadać pytanie? Tak, chciałam powiedzieć o jednej sytuacji, o której chyba jeszcze nie mówiliśmy, a która jest bardzo ważna, a mianowicie umiejętność radzenia sobie ze stresem. To jest to, o czym mówiliśmy, to uzależnienie sytuacyjne. Tak, stres, sytuacja trudna. Papieros jest moim przyjacielem i to jest pan też tu wspomniał o tym takim syndromie papierosa w ręce, prawda? To już samo to daje, myślę, przedsmak przyjemności. I myślę, że to jest jeszcze taka sytuacja, taka recepta, którą każdy musi znaleźć indywidualnie dla siebie. Co zrobić w sytuacji, kiedy dawniej było mi trudno, sięgałem po papierosa, a teraz już nie. To co wtedy? Myślę, że tutaj rozwiązań jest tyle, ile osób próbujących rzucić palenie. Natomiast świadomość tego, że przyjdzie taki moment, jest bardzo ważna. I mówiliśmy tutaj kilkukrotnie o tym, że trzeba się przygotować do rzucenia palenia. I to jest jeden z takich elementów, jedno z takich wyzwań, z którym każdy rzucający palenie będzie się musiał zmierzyć w którymś momencie. No i to jest chyba ten moment, który ja muszę powiedzieć o naszej poradni. No chciałbym zapytać, jak wy obejmujecie tą pomocą, bo pani powiedziała, że lubicie obejmować tutaj palaczy pomocą, troską. Proszę powiedzieć. No właśnie, bo to, co pani profesor mówi, jest bardzo ważne, że jakby jest tyle tak... Potocznie się mówi, tyle dróg rzucenia palenia, ilu palaczy. Oczywiście, że są pewne wspólne mechanizmy i wspólne sposoby, ale rzeczywiście najistotniejszą rzeczą jest taki indywidualny plan. To znaczy, co ja zrobię w sytuacji, w której będzie mi się chciało palić. Jaki dla mnie sposób będzie najlepszy. I proszę mi uwierzyć, że palacze mają, osoby palące mają mnóstwo najdziwniejszych sposobów niektórzy. I nawet by nam do głowy nie wpadły. A te, co nam wpadną, to niekoniecznie muszą pasować do naszych pacjentów. Więc my mamy taką telefoniczną poradnię pomocy palącym. Ona działa w ramach Narodowego Programu Zdrowia. I pracuje od 9 do 21, więc dzisiaj już nie zachęcam, jak skończymy do dzwonienia, ale od jutra od 9 zapraszam, od poniedziałku do piątku, a w sobotę od 9 do 15. I tam jest grupa terapeutów, dobrze przeszkolonych, którzy odebrali dziesiątki tysięcy, w sumie odebraliśmy już tych telefonów, bo mamy około 7-8 tysięcy telefonów rocznie. I z bardzo wieloma osobami rozmawialiśmy i my wspólnie z tym naszym klientem, dzwoniącym pacjentem, ustalamy taki indywidualny plan na rzucanie palenia. Czyli pytamy o tym, czy już to robił. Jeśli robił, to jak to robił? Bo nie chcemy powielać tych samych błędów, bo jeśli ktoś na przykład mówi, no robiłem to 8 razy, a jak pan to robił? No codziennie, mówiłem sobie wieczorem, od jutra nie palę, rano wstawałem, nie paliłem, ale potem mi się zachciewało palić. No to po co powtarzać w kółko ten sam schemat? No to my staramy się znaleźć jakiś inny sposób, tak? Porozmawiać o tym, co działało w czasie tej próby, a co absolutnie nie działało. Po to, żeby to był jak najbardziej indywidualny i dopasowany do osoby, która będzie rzucała plan. I wtedy mówimy też o farmakologii, o tych właśnie wsparciu środowiskowym. Czy ktoś ma takie, no bo mówimy, niech wspiera rodzina, ale może ktoś jest samotny i nie ma kto go wspierać. No, musimy to zindywidualizować. No i my to robimy. I ja teraz powiem numer, uwaga, no, mówię. No, chciałem poprosić o numer. No już mówię. 801-108-108. 801-108-108. Albo z telefonów komórkowych 22-211-80-15. To jeszcze raz, pani policjant. 211-80-15, 22 kierunkowy. I pod tym numerem, na ten numer tylko z telefonów komórkowych można się dzwonić. No i tam jest grupa osób, które naprawdę bardzo chętnie państwu pomogą, bo tych wątków, my cię tak skaczemy z tematu na temat trochę, ale tych wątków jest dużo, bardzo dużo i no i tam masz spokojnie sobie, można porozmawiać w ciszy. A, i można mieć swojego prywatnego terapeuta na telefon, bo jeśli ktoś się zdecyduje na zaprzestanie palenia, to się umawia z naszym terapeutą i ta osoba już go prowadzi przez cały ten proces. I my możemy do tej osoby dzwonić, która rzuca palenie nawet przez 3 miesiące albo i pół roku, jeśli jest taka potrzeba. Gdybym był palaczem, 9:01 już bym jutro dzwonił. Naprawdę. Tak. Absolutnie. Zachęcam. Panie profesorze, czy są jakiekolwiek badania na to, że łatwiej jest rzucać palenie papierosów tradycyjnych niż e-papierosów albo na odwrót? Tutaj mamy jednoznaczne dowody na to, że e-papieros nie pomaga rzucić tradycyjnego palenia, bo tutaj są mity, które niestety panują w populacji, że te wszystkie nowe formy wyrobów nikotynowych mogą pomagać. Otóż wcale nie. Są dane jednoznacznie pokazujące, nawet dane z Polski, że jeżeli ktoś pali papierosy, sięga po e-papierosa, żeby rzucić te tradycyjne papierosy, to niestety najczęściej skończy z tym, że pali obie formy naraz. Z tego powodu mamy aż prawie 10% podwójnych palaczy w Polsce. To jest coś, co jest niebywałym zagrożeniem dla zdrowia populacji, ponieważ e-papierosy, rzekomo wprowadzane jako narzędzie pomagające rzucić palenie, tak naprawdę stały się inną formą dostarczenia nikotyny. I porównywalnie jest to też z podgrzewaczami tytoniu, które mamy na rynku. Czyli jeżeli ktoś chce rzucić palenie, musi użyć tych samych metod, niezależnie czy pali papierosy, czy e-papierosy. Czasem z papierosami jest dużo trudniej rzucić, ponieważ osoby te przyjmują wyższe dawki nikotyny, bo nie kontrolują tego, paląc w pomieszczeniach, bagatelizując ryzyko zdrowotne. E-papierosy mają bardzo często takie same skutki zdrowotne jak tradycyjne papierosy. Więc tutaj, jeżeli chcemy rzucić palenie, niezależnie czy palimy papierosy, e-papierosy, czy podgrzewacze, farmakoterapia i wsparcie behawioralne. Mam nadzieję, że po dzisiejszej audycji będziecie państwo świadomi tego, jak właśnie to wsparcie behawioralne jest ważne, ponieważ uzależnienie od nikotyny to są dwa uzależnienia tak naprawdę. Uzależnienie fizyczne od substancji chemicznej, jaką jest nikotyna, i to drugie uzależnienie behawioralne, czyli od tego nawyku palenia tytoniu, przykładania papierosa do ust, czy też wyjścia społecznego. I tutaj z nowym rokiem bardzo ważne, żeby pamiętać o tym, żeby nie częstować innych ludzi papierosami, e-papierosami, podgrzewaczami, czy innymi formami wyrobów nikotynowych, no bo wtedy pomagamy im wejść w nauk. Coś, to szczególnie niestety jest popularne w dużych biurowcach w Warszawie, na Woli i innych częściach, kiedy to ludzie częstują się e-papierosem na przykład o nowym smaku. Mm. Nie róbmy tego, bo możemy kogoś wprowadzić w nauk i może mieć potem poważne problemy zdrowotne. Co więcej, osoby, które palą e-papierosy, często palą je przy dzieciach. Nie wolno palić przy dzieciach, ponieważ wtedy skazujemy swoje dzieci, swoich najbliższych na poważne skutki zdrowotne. Astmę, alergię, infekcje, szereg różnych chorób. Więc nie palimy, a szczególnie nie palimy przy dzieciach. Ale też rozmawiamy. Ja tu jako mama muszę jednak wrzucić kamyczek, no bo to, co powiedział pan profesor, no mamy sporo dzieciaków, które palą e-papierosy. Jednym takim z problemów, których nie poruszyliśmy, to to, że dziewczynki palą więcej niż chłopcy. I zarówno tytoniu podgrzewanego, i papierosów elektronicznych, niestety. I papierosów tradycyjnych również, ale... Naprawdę? Naprawdę. Dziewczynki teraz po prostu przodują, prześcignęły chłopców i to jest niepokojące, zwłaszcza w kontekście tego, że pierwszą przyczyną zgonów nowotworowych polskich kobiet jest rak płuca, nie rak piersi. Kobiety chorują na raka piersi najczęściej, ale umierają z powodu raka płuca i to jest bardzo niepokojące. Ale wracając do naszych dzieci, ponieważ jest ogromny odsetek dzieci używających papierosy elektroniczne w przekonaniu, że to jest dobre. Ja znam nawet rodziców, którzy pozwalają dzieciom i się cieszą, że one palą papierosy elektroniczne, bo dzięki temu nie palą papierosów tradycyjnych, co jest w ogóle katastrofą. Rozmawiajmy z naszymi dziećmi.